أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَلَقَدْ أَتَوْا دَدِيجَنَا اللَّه جَلَّ جَلَالُهُ دَيَوْبَ الْقَوْمُ وَاكِعًا اغا بیانی دا پار دا عبرت دا اهل مکو و دا پارا دا تسلید نبی علیہ السلام و السلام چی نورو کومنم دا پیغمبرانو دعوت نده منلی اللہ غی حلاک کڑی دی پیغمبرانو صبر کڑی دی او اهل مکو تم عبرت دا کتاسو خبرو نمنلا نو تاسو بم الله تعالی تبا کی څنګه چې هغه تبا کړو زکه تاسو داغه کافرانو نه څه بهتر نه اکفارکم خیر من اولایکم ام لکم براءه فی الزبر تاسو داغه کافرانو نه بهترم نه او نه تاسو سره سر برات نامشته چې الله جل جلاله تاسو د سنوي نو الله فرمای ولقد اتو او په تحقیق زرا راغلی دی دا اهل مکه علی القريه الذي فاغکلی باندې اون ترت چې ورول شی او باغی باندې مطر ساو باران نکارا باران د غم او د پریشانه نمرات د دینا د لوط علیه السلام قوم نه د دې د علاکم د شعیب علیه السلام قوم سره لګیلل عراق تا نزدیکی کی اوګدا علاقہ او د دې غټ غټ پینځه کلیو او په هغه کلو د دې کې یو غټ کلی هغه د سدوم په نوم باندې هم نو الله جل جلاله د دې را کلی هغه تبا کړو د اهل مکه به تیرېدل را تیرېدل او دې باندې ګڼ عذابونه راغلیو ځمکه په هم اوچته کړی شوی وا او د برنر اول ټک لې شو کاني پیمرا ورولې شو او اوسم هغه ته بهره میت ویل کیږي اغزه ډیر انتهایی کتر او پای کی اس یو حیوان نشته درنی وبدي بلا حرکت دې یو حیوان بګي هغه کی نشته د دنیا په مخ باندې د دې هغه کلی اوسم موجود دی او بدل دی باندې چې عبرت نه واغسته شنو زل دکې اوټلې جوړې شي دي خلک ال تکې سیر لرازي الله تعالی فرمایي فلم یکونو يرونها ایا دینو چې هغه ته کتلې وې ان دې هغه ته کتلې دي هغه لیدلې دي چې الله جل جلاله د هغه سه حشر کړې دي فلم یکونو يرونها ایا دینو چې هغه ته قتل وی نه هغه ته خکتلې دای انجامي قتل بیا ولنه مني پیغمبر باندې ایمان ولنه راړي الله جل جلاله اصل وجه بیانې بلکانو لا يرجون نشورا بلکې اصل مسله دا ده لا يرجون دینه لري کې نشورا د پاسې دونه یا لا يرجون دی امید نه ساتي اګیدن ساتي نشورا د قبرونو نه د پاسېدو او د قیامت د قائمېدو د اګي اګیده د دینشته نګورا دا اصل عقیده د دې په بنیاد باندې انسان خپل عمل سمي چې مسلمانم دا عقیده انتهایی مضبوطه نو عملي برابرې او د نیکو عملو کوشش کوي پر دې حق نه ځان ساتي دا الله او د مخلوقاتو حقوق اغا دا کوي چې کله عقیده د قیامت برابرې چې د زری زری با ما سره حساب کیږي نو دا کافرانو خو اصل کې دا عقیده ونه او دا غي دا تصور د آخرت نو نو دا دی وجه الله فرمایي دی د عبرت ولی ناخلی پیغمبر باندې ایمان ولی نه راړي دا غي اصل وجه دغه دا چې دې د قیامت عقیده نه ساتي وإذا رأوك فاغ وخت کې پیغمبر چې دی ویني تعالی را ای یتخذونک تعالی را نریسی دا کفار د قریش او د مکی الا هزوا مگر قابل د ټوکو نو دا الله جل جلاله د دې غا تمرد او سرکشي بیانې او دا غي کریکټر او کردار بیانې چې پیغمبر ویني نو هغه پورې نه کوي هیڅ نه کوي داغه بار کې هیڅ نه وي الا هزوا مگر قابل لټوک ویني چې هغه پورې ټوکی گئی نو الله د دې غا استهزاء او د دې غا سپکواله تر پیغمبر پورې داغه بیان کړي احذ الذی الله بیان کړي یو دی دا خبره کړي احذ الذی داغه کسته بعث الله رسولا چې ډیر علی ګله دی الله تعالی رسول پیغمبر نعوذ بالله من ذلک دغه کفار د مکه په ذهن کې نبی علی صلاتو والسلام د منصب د رسالت ملایک نو ندی به دا غسړې لکه سپک سپک اشاره چې سړې وږي څنګه پښتو کې مړه دا غشې ندی به هم داسې الفاظ استعمالول سپک الفاظ به استعمالول دا غسړې چې الله پیغمبر کړی نو دا دغه یو ظلم او یو عناد مو یو جهالت مو ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام معلوم سړیو د دې په مسکې ډیر عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیر کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې په مسکې فصادق او پامین سره مشهور نو دا د دې زید او جهالت او دا خبره به کوله هاذ الذی باث الله رسولا دا غسړې دی چې الله پیغمبر را لګلې او دا خبره به مرشی پینځشته مزي بارګي دی به لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم دول ویلی کلی جدی او طائف ته او بل مکه نو پدې کې به ولوي سړي باندې دا ولین نه نازلې ده په یو بل سړي باندې علاقه پدې یو یتیم باندې پدې باندې الله قران نازلو او بیا الله جل جلاله ورپسې آیات کې د مشرکانو دیو بل جهالت خبره را نقل کړي دی وای ان کاذ لا یضلنا عن آلهتنا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریب او چې مونږه خطا کړې وې مونږه گمراه کړې وې ان آلهتنا د عبادت خدایانو زمونږه نه عبادت د بوتانو زمونږه دومره مهنت دی کوي دومره دلایل دی بیانې او دومره کوشش دی کوي قریب و چې مونږه گمراه کړو د خپل د بوتانو د عبادت نه لولا ان صبرنا علیها کجر مونږه استقامت نه اختیار کړی علیها پر خپل خدایانو باندې او په عبادت د دې باندې نو دا یو خبره ده کوي دې سړی په مونږ ډیر مهنت وکړو هو مونږه ځان لګرا ټینګ کو نو په خپل بوتانو باندې برقرار پاتې شو دې جملې نو څو خبرې معلومي دین یو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دعوت شانم معلومیږي چې نبی علیہ السلام به انتهایی مهنت کو چې کوم ټول عمر عمر هغه بوتانو ته سیدی کړي وي نو هغه هم په مهنت باندې دې حد لراوستي چې قریب وي چې هغه بت پرستی برې هره هغه خپل ځان بارکه خو چون کې هغه ته بت پرستی حق ښکارې ده نو ځکه توحید ته گمراهي وي ان کاذ لیضلنا قریب و دے چې مونږه گمراه کړی وی اناله دې نه د خپل خدایانو او شرک داسې شی دی د دې د فطرت ګند شو نو د دې وجه بت پرسته ته حق یو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام توحید ته دلالت وي چې کله د انسان فطرت او د زمیر ګند شي نو د پاک شی ګندخ کاری او ګند شي د بیا پاک کاری خبره ده داله دیو جی توحید تدی گمراہی ہوئے دا نبی علیہ السلام نزدیو لے ظلنا چی منگے گمراہ کلوے ان آلی حتنا دا خدایان زموننا ذکر دی باوی اجعلال آلی حت الہ واحدا آیا دی پیغمبر دا دمرا گن خدایان یو خدایت جو کلوے اللہ جل جلالہ تدی دی خبری آددی جعلتنو یو لنون تا جواب کئی پیغمبر حق پیغمبر دیو کنه دی پیغمبر په حق دی او کدی په حق دی نبی بت پرستی گمراهی ده او کړه توحید گمراهی ده الله لن جواب ورکي وسو په عالمون زرد چدی په پوي شي حين يرون العذاب فاغوخ کی چدی کوینی عذاب لرخکاره تو ندی په پوي شي من اضل سبیلا چې سوق ده دیر خطا و گمراه سبیل اپ اعتبار دلاری لار دا چا خطا دا دا دی اهل مکه و خطا دا او که دا نبی علیہ السلام نلار خطا دا دا پت زر دی چه اغب اولگی چه کم وقت دا اللہ جل جلال و عذاب دنیا کی یا قیامت کی اگر آشی چه عذاب پچارا جی ارائید من اتخذ الہ هو هوا هو اللہ نبی علیہ السلام توی ارائید تا لیدل دی مناکس اتخذ الهو هواهو چینی سلی ده اغا الهو خپل خدای هواهو خپل خواهش لرا اتخذ هواهو الهو اخپل هوا او خپل حایش چره داغین خدای جو کرده سجی و تخپل خواهش وی نبس آغا کئی نبورا اللہ جل جلاله ده دوی ده بود پرسته ته خواهشات او ذکر دا الان خلق منی اگر پسی خلق روانی دا اگر تعلیمات پسی دا اگر گتاب پسی خلق روانی ندوی مخبل خواہشات پسی را روانو دا اگر اتباب ہے کورا مشرکانو یا تصورو چازان لدکانو نبوتان جو کرو بعض روایاتو کی غدام دی بعض صحابو نمن کول دی مشرکانو دا خبری چی چتا بلالل او اس بین منتل نشکا پی راجم اکلو خوی راوستا او پاگی بانده بی اولو شلو داگی بازی بی شروع کو بازی ٹیم که ده کجورو نبیردو کیو باسل او اغا بی اوٹا کول او داگی نبی زن لبود جوڑ کو داگی عبادت بی کو نبارا خپل خواهش نی خدا جو کلو خپل خواهشات بسی روانو ندی وجه اللہوی تاندی دی تا آیتا لیدلی دی آکسان چه خپل خواهش نه خدای جو کرده افا انت تکونو علیه وکیلا آیا پیغمبر تا پا اغبانده دا اغب کارسازی افا انت تکونو آیتی پا اغبانده وکیلا کارساز و نگران چه تا باید خواهشاتو نساته نه دا خواهشاتو نساته لستار دیوٹی نده تا دا خواهشاتو بانده سور کس دا اغب نگران نه بتابانې صرف تبلیغ دې رسول دي دا الله د احکاماتو بیان دې نور کته دا څه کس بلی دي شب خپل خواهش په سی رواني خپل خواهش نه به خدای جو کړی خو ته هغه باندې مقرر نه او ته هغه د پدې لپاره نه چې تاغه مجبور کې او توحید ته اگر راوې نو ګره دا خبره یاد ځه یو سړی په شرک باندې چلی به هم د خواهش په پسې رواني هغه یو سړی بعض ټیم کې یو سړی مسلمان خو ګنا باندې چې چلی کې هم خواهش پسې رواني نو د خواهش نه دی منل په کار چې د انسان نفس وي بس انسان هغه پسې رواني او د خپل نفس خبره مني نه چې کم تعلیمات د خدای دی د خدای والا تعلیمات هغه منل په کار دی په هغه باندې رواني دل په کار دی زګه انسان کې الله جل جلاله ګور ملایکی چي دي اغه کې الله روح اهه دی واګل لبګي خواهشات بګي نشته د دې وجه الله فرشته پیغمبر نه را لګل دا کیسه خوښات نشته که فرشته دا وی چې بنځه مونږه دې کوي نه به وی چې نه دا بنځه مونږه 25 مېن شو بګای دې رښنی مې ګټې وری سکے زکا هغه سره دا تکاجي تړلې نه پیغمبر علی السلام الله زکه بشر را لګل نو فرشته کی روح او عقل له چې کوم حیوانات دی پای کې خواهشات ته معمولی شعور دی پاګه باندې ځان نظر نه بچکی او انسان چې دی انسان کی روح هم دی انسان کی عقل هم دی انسان کی خواهش هم دی خدای یاد ساده چې کوم انسان عقل د کوم انسان عقل او روح د د په نفس او خواهش باندې غالب شو دا انسان د پرشتو نه بهتر دی انسان کی روح هم دی نفس هم دی خواهش هم دی عقل هم دی حیواناتو کې صرف خواهشات فرشتو کې صرف عقل او روح انسان کې ټولی خبرې دي خو چې د کوم انسان روح او عقل د انسان په نفس او خواهش باندې غالب شو دا انسان به د پرشتو نه بهتر دی او چې د کوم انسان خواهش او نفس د په عقل او روح باندې غالب شو دا د عقل او روح مغلوب کو خواهش په غالب شو او نفس په غالب شو نو دا بیا د حیواناتو نملانه دي حیواناتو په شان دي ځکه حیواناتو کې یو خواهش ته بس ګیډه بسې منډي وي خپل خواهشات بسې منډي وي نو چې کله انسان باندې خواهش غالب شو نو د حیواناتو ستپ تراشي او چې کله په روح او عقل غالب شي لکه څنګه چې پرشتو کې نه پرشتو ستپ تلاشي خبرم ده دا نه نو باز خلک خواهش په سیرواني چکه نه خواهش په سیرواني نور پسې به ان شاء الله راشي دا بیا د مثال له حیوانات نور پسې الله آیات کې خپل وي انهم الا کلنعام بد نه دي مگر ساروی دي بد نه پرېږده ولقد توبتا کی اکسرا دی راغلی دی آلو کریت اللہ تی پاک لی باندی اون تیرت چی باران کلیشوی دی غیبانی مطرس و باران نکارا افلم یکونو آیدینو یرون آچی کتلی وی اغیل را لی دلی وی اغیل را یعنی دی خیلی دلی دی بیاولی نمانی بلکانو بلکی دی دی لایر جونا چی امید نزاتی نشورا دی پاسی دو دی جمکی دو وإذا باغ وكرا وكجدي ويني تالرا ان يتخذونك دين نسي تالرا الا هزوا مگر قابل لټوګو او دا خبره کوي اها الذي ذاكس ده بار الله چلي ګلنه الله تعالی رسول پیغمبر ان کاذا قریب ده قریب وده لا يضلنا جمږه گمراه کړي وي ان خامخه مونږه گمراه کړي وي ان الہتنا د خدایانو زمونږ نه د بوتانو د عبادت زمونږ نه لولا ان صبرنا علی اکچره مونږه استقامت او صبر نه وکړي علی ها په عبادت دی بوتانو الله جواب ورکړي وساو په زر دی عالمونا چې دی بپوشي هینا په وخت کې يرون العذاب چې دی ویني عذاب لرا من اضلو چه سوک دیر خطا ده سبیلا پیتبار دلاره لارد چه خطا ده بیا بوش خوب بیا بٹیم نی ارا ایتا ایتا لیدل ده مناسو که تخذها الههو هواهو چنی سل ده خپل خواهش لرا الههو خپل خدای من تخذها چنی سل ده الههو خپل اله هواهو خپل خواهش لرا افا انتا ایتو تکون والے باغ باندې وکیلا کار سازون کې جبر کوون کې چې دې مجبور کې هدایت راکې نه دا سندا تا غل را مجبورون کې نه سر تبلیغ نه الحمدلله رب العالمین صلی الله علیه وسلم علی رسول الله سلام دې پراته نصیب کې الله نصیب دنیا هم د سوال مستحق الله راضي ټول نصیب کې الله کریم دین باندې ورکړي پیغمبر پتا دې ماته ورکړي خوښیت نن ګوښه الله زم عقل او روح دی الله زم په نفس خوش من غالب کی الله کریم زم خوش او نفس مغلوب کی الله کریم تعالی شکر صلی الله تعالی